У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і з заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету 2014 году ў Беларусі. На пленарным паседжанні Еўрапарламента ў Брусэлі дэпутаты ўхвалілі рэзалюцыю з усімі прапанаванымі папраўкамі. Найважнейшыя папраўкі да праекту рэзалюцыі, які быў узгоднены два тыдні таму, датычаць выканання смяротнага прысуду ў адносінах да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, выкарыстанне ўладамі Беларусі спісу невыязных у адносінах да палітычных апанентаў і праваабаронцаў, ды пашырэння санкцый супраць Менску Радай замежных справаў Еўразвязу. Змены, якія дадаліся ў прынятую сёння рэзалюцыю, агучыць Алексей Знаткевіч. Еўрапарламент моцна шкадуе пра выкананне смяротнага прысуду ў адносінах да Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Нягледзячы на безупынныя пратэсты ў краіне і за мяжой, ды заклікі да ўладаў Беларусі выдаць целы абодвух асуджаных сем'ям дзеля пахавання. Заклікае ўлады Беларусі неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Шкадуе пра складанне ўрадам Беларусі спісу невыязных, паводле якога некаторым апанентам і праваабаронцам забараняецца выехаць з краіны. Выказвае сваё спачуванне ўсім асобам, уключаным у гэты спіс, і заклікае ўлады ў Менску пакласці канец такой практыцы, якая парушае фундаментальныя свабоды беларускіх грамадзянаў. Вітае рашэнне Рады Еўразвязу 23 сакавіка 2012 году узмацніць абмежавальныя захады ў адносінах да рэжыму ў Беларусі і дадаць 12 чалавек, якія атрымоўваюць карысць ад рэжыму ў Беларусі і падтрымліваюць яго, а таксама адказных за рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, да спісу асобаў, у адносінах да якіх дзейнічае візавая забарона і замарожванне актываў, де замарозіць актывы 29 юрыдычных асобаў, якія падтрымліваюць рэжым. Болей пра рэзалюцыю Еўрапарламенту і каментары да яе на нашым сайце свабода.орг. Лідара партыі «Левых справядлівы свет» Сергія Калякіна, кіраўніка АГП Анатолія Лябедзьку і былога палітвязня, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Александра Атрушчынкава у гарадскім судзе Воршы штрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Адразу пасля вынясення прысуду мы звязаліся з карэспандэнткай «Свабоды» Браніславай Станкевіч. Рашэнне суду было агучана ў 18:29, я маю што паловіна сёмую, ўжо калі скончыўся працоўны дзень у будынку суду. Рашэнне такое, кожнаму з затрыманых, асуджаных, кожнаму з трох гаспадароў Лябедзькі, Калякіна і Атрушчынкава па 10 базавых велічынь штрафу за хуліганства. Хуліганства заключалася ў непрыстойнай лаянцы, як патлумачыў гаспадар Лябедзька, іх вінавацілі ў тым, што яны ў цягніку не маглі высветліць, дзе іхнае месца. Вот за гэтага не перапісваліся, і гэта адбывалася ў нецэнзурнай форме. А як тлумачыць гаспадар Лябедзька, Калякіна, Атрушчынка ў тое, што вось іх так доўга прымалі, тое, што суд зацягваўся, тое, што суд спачатку быў закрытым? Тому, што іх так доўга трымалі, яны тлумачыць толькі тым, што ім трэба было трапіць у Брусель. За гэтага яны лічаць і была закеяна вся эта сюррэалістычная, як яны сказалі, карціна. Вот, яны былі вельмі ўражаны тым, як гэта ўсё адбывалася, але тое адзначаюць, што да іх вельмі добра ставіліся міліцыянты. Падчас затрымання у ізалятары часовага ўтрымання все разумелі сітуацыю, все выглядалі нейкімі зніякавелымі, все нібыта хацелі сказаць, што выбачайце, але нам так загадалі, нам так трэба. Але пазіцыя міліцыянтаў кардынальна адрознівалася сёння падчас судовага пасяджэння, калі все засведчылі, што сапраўды мелі месца факты гэтай прыкасоўя в выкрай лаянцы. А што вядома на самая апошняя інфармацыя пра лёс Шукіна, які быў затрыманы падчас судовага паседжання? Ну, выглядае на тое, што сённяшні судовы працэс будзе мець такі свой асаблівы працяг. Падчас таго, як судовае разбіральніцтва Валеры Шукін быў затрыманы, ён заблікаваў уваход на трэці паверх, які быў перакрыты міліцыянтамі. Ён зрабіў гэта на знак працэсу, ён літаральна лёг у дзвярах, загарадзіўшы праход. І міліцыянты расцанілі гэта як хуліганства. Ён быў дастаўлены ў гарадскі аддзел міліцыі, і як патлумачыў дзяжурны, ён будзе заставацца там да заўтрашняй раніцы. А заўтра раніцы трэба чакаць, што дзесьці а 10 гадзіне ў варшаўскім гарадскім судзе будзе яшчэ адзін працэс за хуліганства. Браніслава Станкевіч з Воршы. А вы што сказаў «Свабодзе» па выхадзе з суду Анатоль Лябедзька? Это спецоперация, якая загадзя арыхтавалася, нас вялі ўжо з Менска, мы это ведалі, мы чакалі, што на першым прыпынку могуць быць нейкія правакацыі дзеянні, ўсё так і адбылося, але поўнасцю это ўсё развалілася. Знайшлі толькі ў трох міліцыянтаў, якія самі папуталіся ў сваіх паказаннях, а астатняе это выглядала проста як шоу, як камедыйны серыял. Вельмі вялікі резонанс, наколькі мы нават знаходзіліся там, адчувалі, разумелі, што хваля пакацілася, і яна не вельмі добрая для беларускіх уладаў. А вось што сказаў пра затрыманне і суд Сергій Калякін. Улада наша сама сябе выхлістала, і нічога яна не дабілася з ніякіх мэтаў, наадварот. Яна паказвае, што ўсё, што яна робіць, гэта ад нейкай злобы на тое, што ёсць людзі, якія па-іншаму разумеюць то, што адбываецца ў краіне. Лукашэнка крычыць, што ён накажа ўсіх, хто заклікае да санкцій да Беларусі. Так ён сам і заклікае да гэтых санкцій. І то, што робіць яго падначаленыя, толькі спрыяе таму. І сёння трэба не шукаць вінаватых, а толькі працвярозіць і стаць прымаць рашэнні, якія бы пайдуць на карысць Беларусі. А вы што сказаў Александр Атрушчынкаў, каардынатар Еўрапейскай Беларусі? Зразумела, што ўлады апіраліся зарваць сустрэчу, якая малася адбыцца сёння ў Брусэлі, але яны вельмі ўскладнілі сабе жыццё. Апазіцыя абвінавачваюць у тым, што яна ўводзіць санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў. Мне здаецца, што гэтымі двума днямі беларускія ўлады зрабілі значна большым уся апазіцыя ў гэтым напрамку. У Оршы нас зайшлі ў купе, сказалі, што шукаюць наркотыкі, нас траіх зняли з цягніка. Пасля таго, як наркотыкі, зразумела, не знайшлі, хвалюць пратакол, нібыта мы лаяліся ў вагоне нецэнзурна. Гэта на працягу дня больш нагадвала тое, што нас скралі, таму што нас проста трымалі і вывезлі дзень, не везлі на суд, не тлумачачы чаму. Вось, ну, толькі сёння ў абед мы патрапілі ў суд. Ну, абсурднасць абвінавачання была відавочная. Онлайн-рэпартаж суду, фото, відэо на нашым сайце свабода.орг. 29 сакавіка блізу вечара маці і жонка галадоўніка Сергія Каваленкі дачакаліся выхаду з калоніі «Ведзьма-3» лекара-рэаніматолага, які глядзеў Сергія Каваленку. Алена Каваленка кажа, што вынікам агляду стануць пэўныя медычныя дзеянні па падтрыманні стану яе мужа, які, аднак, працягвае галадоўку. Яго не спецыялізавалі. Ну і нам паабісаў гэты доктар, які калоніўскі, што вось яны там нібыта бы раіліся з рэаніматолагам па парэнтэральнаму харчаванню, распрацоўвалі схему. Вось, што паставілі, яму сказаў, кропельніцу на лактівую вену, зараз капаць яго, да. Яны дзе-то полтора часа там былі, вось гэтыя дактары, які прыїжджалі, потым з'ех, нам не далі з ім паразмаўляць, нас загарадзілі там кардонам, іх хутка-хутка вывелі, нас загарадзілі, каб мы з ім кантакту не мелі. Паводле Алены Каваленкі, яе мужу будуць зараз уводзіць не проста глюкозу, а іншы раствор для падтрымання бялковай масы. Пазней могуць ужыць і зонд, сказала жонка галадоўніка. На пачатку дня 29 сакавіка з галадоўнікам Каваленкам сустракаўся адвакат. Вось што ён сказаў пра вынікі той сустрэчы Алені Каваленцы. Адвокат там вышел, сказал, что уже весит чем 45 килограмм. Все, уже печень необратимые процессы, почки. Все уже отказывает. Эрозия в желудке, и его так не специализуют. С врачом я ему там, адвокат не поразмовлял, я ему там не отнимался. Вот, он к нему не вышел просто. Не захотел, не было там, неведомо. Туда у колонии я буду вызывать скорую, там я попыталась зараз дома вызвать скорую, как я. И он сказал, только дежурно, а туда можно вызвать скорую, как его госпитализовали. Покуль я шею, можно допомогать, покуль не помер, следующее можно. Сёння ж Алена Каваленка накіравала скаргу на імя пракурора Віцебскай вобласці ды іншых службовых асобаў з заклікам тэрмінова аказаць Сергею Каваленку неабходную медычную дапамогу і папярэджаннем аб адказнасці за неаказанне дапамогі. Вы на хвалях свабоды зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Означае жыць каля ўзлётна-пасадачнай паласы. Они должны идти по проводам, а они будут не мощные двигатели. И заходят топливо экономить, но самые нормальные не сядут. Ці задаволеныя жыццём ветэраны апошняй вайны і што замінае беларусу пайсці на плошчу ў дзень волі? Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў нашым чарговым падарожжы ў вёску Пяцігодка з Малявіцкага району. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соў, сёння ў праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету ў Беларусі. Найважнейшыя папраўкі да праекту рэзалюцыі датычаць выканання смяротнага прысуду адносінах да Канавалава і Кавалёва, выкарыстанне ўладамі Беларусі спісу невыязных ды пашырэнне санкцый супраць Менску Радай замежных справаў Еўразвязу. Еўракамісар Штэфан Фюле абвясціў пра пачатак праграмы дыялогу з беларускай грамадзянскай супольнасцю і палітычнай апазіцыяй дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі пацвярджае стэрэатыпнае мысленне еўрапарламентароў, іх ацэнка сітуацыі ў краіне аднабаковая, далёкая ад рэальнасці, заявіў прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Апазіцыянераў Сергея Калякіна, Анатолія Лябедзьку і Аляксандра Трошчанкава судзяць у гарадскім судзе Воршы паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што той памірае ў вар'ятні. Працягваем праграму. 29 сакавіка ў другой палове дня ў Маскве пачаліся перамовы паміж авіяцыйнымі ўладамі Беларусі і Расіі. Паветраныя зносіны паміж Масквой і Менскам былі прыпыненыя раніцай 26 сакавіка на некалькі гадзін з-за таго, што бакі не змаглі дамовіцца пра колькасць рэйсаў, якія выконваюцца нацыянальнымі перавозчыкамі. З працягам тэмы Гіна Студзенская. Перамовы пачаліся ў Маскве о 15 гадзіне па беларускім часе ў Міністэрстве транспарту Расіі. У кабінеце намесніка міністра па авіяцыі Валерія Окулава. Беларускую дэлегацыю ачольвае дырэктар дэпартаменту па авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацыі Вадзім Мельнік. У 17:30 паводле менскага часу намеснік генеральнага дырэктара кампаніі Белавія Ігар Чаргінец распавёў: "Я знаю, што переговоры пока продолжаются. Они не закончены". У панядзелак з прычыны непаразуменняў паміж расійскім і беларускім бокам на некалькі гадзінаў былі затрыманыя рэйсы паміж Менскам і Масквой. Пасля пераходу ў сакавіку на летні расклад палётаў да штодзённых трох рэйсаў Аэрафлоту і аднаго ЮТР з расійскага боку дадаўся рэйс авіякампаніі «Сібір». А беларускі перавозчык, авіякампанія «Белавія», выконвае толькі 4 рэйсы і выступае супраць павелічэння колькасці палётаў паміж Менскам і Масквой. 26 сакавіка на тэрмінова скліканай прэсавай канферэнцыі намеснік генеральнага дырэктара кампаніі «Белавія» Ігар Чаргінец патлумачыў, што беларускі бок настойвае на прынцыпе парытэту. Такое знаменитае слово ў авіяцыі — парытэт. То есть одна сторона, независимо какое количество компаний выполняет определенное количество частот, ну и вторая сторона, соответственно, может выполнять не более такого количества рейсов между двумя точками. Российская сторона продолжала настаивать на 5 частотах в день, несмотря на то, что это действительно превышает количество частот с белорусской стороны. Перед початком перамоваў Минтранс Беларуси распаўсюдзіў прес-релиз, у яким подкрэслівалася, что беларускі бок будзе адстойваць прынцып парытэту. Прычым парытэт захоўваецца і паміж іншымі кампаніямі: «Белавія» і «Люфтганзай», аўстрыйскімі авіялініямі. Гэта пацвердзіў і рэгіянальны дырэктар «Люфтганзы» па Расіі і краінах СНД Рональд Шульц. Я не палітык і не хацеў бы ўступаць у нейкія дыскусіі. І таму я магу толькі сказаць: так, сапраўды, прынцып парытэту паміж Нямеччынай і Беларусю ў галіне паветраных перавозак існуе. І мы задаволены цяперашнім становішчам. У кожным такім выпадку краіны разбіраюцца выключна паміж сабою. Ці знойдуць паразуменне беларускія і расійскія авіятары, пазней у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гіна Студзенская з Менску. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кірыл Аванькович з Новаполацку. Верагоднасць таго, што подзвіг Сергія Каваленкі ці нават ягоная смерць абудзіць інертнае беларускае грамадства ў сённяшняй Беларусі надзвычай малая. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Не паспеў самы заможны бізнэсовец Беларусі Владзімір Певцеев адстаяць у міжнародных судах правы трох сваіх фірмаў, летась абкладзеных санкцыямі еўразвязу, як чорны спіс папоўнілі яшчэ 8 ягоных кампаній. Падрабязнасці высвятляў Ігар Карній. Да трох ранейшых фірмаў Певцеева – «Белтэхэкспарт», «БТ Тэлекамунікацыі» і «Спортбары», якія былі пад санкцыямі Еўропы з мінулага года, дадаліся «Дзелавая сетка», «Сістэмы інвестыцый і інавацый», «Сенко», «БТ Інвест», «Белтэх Холдынг», «Тэхнасаюз Прыбор», «Спецпрыбор Сэрвіс» і «Малінашчызненскі спіртагарэлкавы завод «Аквадзіў». У бальшыні офісаў, падначаленых Певцееву, адмаўляюцца прагназаваць перспектывы, якія чакаюць бізнес пад абмежавальнымі санкцыямі. Адно з выключэнняў – аператар інтэрнэт-паслугаў «Дзелавая сетка». Тут кліентаў супакойваюць. Маўляў, сумеснае прадпрыемства не мае рахункаў, якіхсі актываў і незавершаных дамоваў паставак за межы Беларусі, таму нішто не можа паўплываць на здольнасць прадпрыемства забяспечваць сваіх кліентаў на тэрыторыі краіны якаснымі паслугамі сувязі. На сайте іншай подначаленной Владимиру Певтееву компании горелкового заводу «Аквадил» наупрост говорится, что апошним часам предприемство поспяхово освоивая европейский рынок. А летиздолия, сертификованная поводле международных стандартов продукция, дойти до спожуцов про экономичные санкции, застается пытанием. Говорит начальница отдела сбыту Юлия Пашпал. Экспортом у нас занимается весь отдел внешнеэкономической деятельности. Честно говоря, там не сильно нам это все повлияло. Литва, Латвия, Германия, мы с ними работали, работали очень хорошо, плотной. Наверное, мы там кому-то мешаем, раз нас оттуда выбрасывают. Знаю другие направления. Есть Вьетнам, есть Молдавия, Грузия. Да, что-то повлияло, но я думаю, что там не сильно нам повлияло. Все-таки основная же масса у нас и на внутренний рынок продукции. Это все временно, поэтому работаем, как и работали. Прадпрыемствы Владимира Певцева, сярод іншага, выконваюць дзяржаўныя замовы ў галіне ваенна-прамысловага комплексу, а таму прыраўнаныя да сакрэтных аб'ектаў. Разам з Белтэхэкспартам, які пад санкцыі трапіў у ліку першых, у абноўленым чорным спісе апынулася буйное аб'яднанне кампаній Белтэх Холдынг. Сфера дзейнасці – распрацоўка, вытворчасць, мадэрнізацыя, узбраення і вайсковай тэхнікі. Ставку на прадукцыю падвойнага прызначэння робяць кампаніі Спецпрыборсервіс і Тэхнасаюз Прыбор. Нездарма спадар Певцеў мае статус урадавага інвестыцыйнага агента ў галіне ВПК. Але ў атачэнні бізнэсоўца падкрэсліваюць, што геаграфія беларускіх паставак арыентаваная перадусім на краіны Азіі, блізкага ўсходу і персыдскай затокі. На пачатку году праз яшчэ адно сваё падраздзяленне, закрытае акцыянернае таварыства сістэмы інвестыцый і інавацый, Владзімір Певцеў стаў саўладальнікам блізу 40% акцыяў аршанскага авіярамонтнага заводу. Летась тэрыторыю заводу міжнародныя эксперты назвалі аптымальнай пляцоўкай для будаўніцтва міжнароднага цэнтру гандлю «Белэкспалог». Дзякуючы геаграфічнаму размяшчэнню з'яўлялася магчымасць кансалідаваць таварныя плыні па транзытным калідоры з краін азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну праз Беларусь у заходнюю Еўропу. Можна толькі прагназаваць, як паўплывае на глябальныя планы тое, што да праекту мадэрнізацыі маюць непасрэдную датычнасць сістэмы інвестыцый і інавацый, унесеныя ў чорны спіс Еўразвязу. Ігар Карней з Менску, карэспандэнты «Свабоды» працягваюць даследаваць кампаніі, якія трапілі пад чорны спіс Еўразвязу. У выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» ізноў цэнзуруюць кнігі. З выдадзенага там слоўніка фразеалагізмаў рэдактары знялі каля 500 устойлівых выразаў, якія належалі нелаяльным да ўлады пісьменнікам. Пра гэта ў вольнай студыі раскажа аўтар слоўніка прафесар Іван Лепішаў. Не падабаліся некаторыя аўтары: Светлана Алексеевіч, Владзімір Арлоў, Ларыса Генюш, Александр Лукашук, Владзімір Некляеў. Перадача Міхася Скоблы пазней у нашай праграме. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ваши выкладки в отношении расстрелянных террористов. Коль вы так печетесь о них, но ни слова не говорите о жертвах их, об этих искалеченных людях, которые остались на всю жизнь инвалидами, не способными ни к труду, ни к другим активным действиям. Вы же закажите этих портреты, повесьте у себя в кабинетах, больших золотых рамках и любуйтесь на них. Я перестал пользоваться метро по вине особо опасных уголовных вертикальщиков и их подчиненных, которым предоставлена сверхвласть со 100% безнаказанностью и неограниченное антиконституционное все иное. То есть они могут в любое время даже взорвать бомбу. Штодня у ефіры на сайце «Свабоды» новы раздзел кнігі Олега Грузділовіча «Хто ўзарваў менскае метро», чытае Сергей Шупа. У сучасным разуменні бомба – гэта выбуховае прыстасаванне ў металічнай абалонцы, якое кідаюць з самалёта на галовы ворагаў. Між тым, першапачаткова бомбамі называлі любы выбуховы снарад, а ў другой палове 19-го стагоддзя гэтае слова замацавалася менавіта за зарадам, які ўжывалі тэрарысты ў змаганні з уладай. Іх гэтак і называлі бамбісты, альбо тыя, хто кідае бомбы ў цароў, генерал-губернатараў і гэтак далей. Паступова саматужна вырабленыя бомбы станавіліся ўсё больш дасканалымі і магутнымі. Іх пачалі ўжо не кідаць пад ногі ахвярам, а падкладаць у будынкі, цягнікі, нават пад дарогі. З гэтага пункту гледжання торба з выбуховым прыстасаваннем, якую 11 красавіка 2011 году пранеслі і ўзарвалі ў менскім метро, тыповая бомба, а таму дазвольце далей яе гэтак і называць. Мы гаворым тут пра бомбы ў множным ліку, таму што ў справе фігуруе некалькі бомбаў, пры гэтым следства даказвае, што ўсе яны былі шмат у чым падобныя і вырабленыя адной асобай і ў адным месцы. Гаворка пра Канавалава і пра ягоны падвал у доме нумар 8, корпус 1, на вуліцы Рэпіна ў Віцебску. Вось пра гэты падвал давайце і пагаворым. Шаснаццатага верасня, на другі дзень працэсу, Уладзіслаў Кавалёў пачаў даваць паказанні, і тады назіральнікі ўпершыню пачулі пэўныя звесткі пра падвал Канавалава, дзе той, паводле следства, зрабіў свае бомбы. Пры гэтым сам Кавалёў паведаміў пра падвал няшмат. Ад большасці паказанняў, дадзеных на следстве, ён адразу адмовіўся, сказаўшы, што яны былі дадзеныя пад псіхалагічным ціскам. Пра падвал Канавалава прагучала літаральна некалькі словаў, што ў таго быў такі падвал, дзе яны калі-нікалі бавілі час за півам і слухалі музыку. З якога часу ў Канавалава было гэтае памяшканне, ён не памятае, але дакладна, што яно з'явілася яшчэ да службы Канавалава ў войску, гэта значыць з 2009-2010 годах. Ці былі якія прыстасаванні, хімічныя рэчывы ў тым падвале, сам Кавалёў нічога не сказаў. Заўважу, што падчас дачы паказанняў абвінавачанаму задаюцца пытанні. Спачатку на гэта мае права пракурор, потым пацярпелыя, іншыя абвінавачаныя, адвакаты. І, канешне, суддзя, які можа запытацца ў любы час. Такім чынам, фактычна дача паказанняў у судзе праходзіць у выглядзе складанага шматбаковага допыту. Дача паказанняў Кавалёвым расцягнулася болей як на дзень. Гаворка пра падвал Канавалава заводзілася некалькі разоў. Спачатку пракурор папрасіў удакладніць, што Кавалёў памятае з абстаноўкі ў гэтым памяшканні. Той нічога асаблівага не дадаў. Памятае стол, зэдлік, нейкія паліцы, на іх нейкія рэчы. Больш падрабязна пра падвал распавёў Дзмітры Канавалаў, але не ў судзе, дзе ён адмовіўся даваць паказанні, а на следстве. Быў агалошаны пратакол допыту Канавалава 18 красавіка, які вёў следчы Галь. На гэтым допыце Канавалаў заявіў, што часткова вырабляў выбухоўку на кухні ў хаце, а часткова ў сваім падвале. Пералічыў прылады, якія там меў: электрычная плітка, каструля, металічная міска, паяльнік, два малаткі, піла. З хімічных рэчываў там у тым ліку былі аміячная салетра, ацэтон, серная кіслата ў ёмкасці на 4 літры. Пра тое, як у яго з'явіўся гэты падвал, паведаміў, што проста заняў пустое памяшканне, навесіў замок, правёў электрычнасць, далучыўшыся да праводкі ў агульным падвале. Праз болей як два тыдні на допыце 5 траўня удакладніў, што прысабечыў пусты падвал у 2006 годзе. Зачытаны пратакол допыту Канавалава ад 26 красавіка. Сярод іншага, абвінавачанаму задаюць пытанні адносна знойдзеных у ягоным падвале хімічных рэчываў. Пра клей ПВА патлумачыў, што рабіў з ягонай дапамогай пластыфікацыю выбухоўкі. Ацэтон выкарыстоўваў для вырабу кісы. Трыацэтон, трыпераксід, вельмі хісткае рэчыва, якое ўжываюць у якасці дэтанатара асноўнага зараду. Пра некаторыя рэчывы Канавалаў даваць тлумачэнні адмовіўся. Прыкладам, у яго быў знойдзены нейкі фізін. «Это лекавы сродак, на што ён мне не скажу», – адказаў Канавалаў следчым. Пра знойдзеныя упакоўкі уратрапіну паведаміў, што ён быў патрэбны для вырабу асноўнага зараду на базе аміячнай салетры. Азначу, што аміячная салетра альбо мачавіна набываецца ў любой садовай краме ці на рынку, гэта распаўсюджанае хімічнае ўгнаенне, уратрапін, гэта сухі спірт, набываецца ў любой гаспадарчай краме. Для вырабу выбухоўкі бомбы 11 красавіка пайшло 10 упаковак уратрапіну коштам 6 тысяч рублёў кожная, паведаміў на допыце Канавалаў. Дарэчы, кошт самой бомбы Канавалаў на допыце ацэніў у 300 тысяч рублёў па коштах на пачатак вясны 2011 году. Цікавая дынаміка паказанняў Канавалава адносна падвалу і таго, што ў ім адбывалася. На першых допытах у красавіку ён прызнаецца, што вырабіў выбухоўку часткова на кухні, часткова ў падвале, але тады не памятае, з якога часу ў яго гэты падвал. 5 траўня Канавалаў ужо згадвае, што падвал прыстасаваў для сябе ў 2006 годзе. А яшчэ праз месяц, 11 чэрвеня, заявіў, што ў першыя дні пасля арышту хлусіў, калі казаў, што прыгатаваў выбухоўку на кухні ў каструльцы. Это неправда. Насамрэч усё рабіў у падвале, ахлусіў таму, што не хацеў казаць пра падвал. Пра падзеі, звязаныя з падвалам, распавяла сведка Наталля Каралёва, якая ведала абодвух падазроных недзе з 2005 году. Восенню 2008 году ёй пазваніў Канавалаў. Сказаў, што не хоча жыць, і таму рэзаў вены, а цяпер сядзіць у сваім падвале. Назаўтра раніцай пазваніў зноў, прасіў прыйсці дапамагчы, перавязаць рукі. Каралёва сказала, што дэталяў не памятае, але памятае, што Канавалаў прапаноўваў ёй выпіць гарэлкі ды наглытацца нейкія атруты, каб разам пайсці з жыцця. На допыце 12 траўня Каралёва паказала, што ў падвале Канавалава не бачыла хімічных рэчываў, у прыватнасці салетры, марганцоўкі ці таблетак гідраперыту, а таксама якіх-небудзь прыладаў для вырабу хімічных рэчываў. У судзе, калі ў яе ўдакладнялі гэтыя паказанні, Каралёва не выключыла, што магла зблытаць падвал Канавалава з падвалам Іллі Коласава, маладога чалавека з іх кампаніі. А вось што распавядала пра падвал Канавалава сведка Наталля Піпкіна, былое прозвішча Радзівонава. Яна бачыла ў падвале аміячную салетру і таблеткі сухога спірту. У снежні 2010 году Канавалаў на сваім мабільным тэлефоне прадэманстраваў ёй відэа выбуху, на якім узарвалася выбухоўка, прымацаваная да дрэва. Канавалаў казаў ёй, што гэта ён зрабіў. Сведка апісала абстаноўку ў падвале Канавалава, даволі змрочную, мяркуючы з яе ўспамінаў. У прыватнасці Наталля Піпкіна згадала пра фашыстоўскія крыжы, намаляваныя на сценах, а таксама пра вяроўку з пятлёй, якая вісела каля сцяны. Кто взорвал Менское метро? Новая книга Библиотеки Свободы. Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду? Журналіст Свободы Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Канавалова и Ковалева. Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Су, сёння ў праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету ў Беларусі. Найважнейшыя папраўкі да праекту рэзалюцыі датычаць выканання смяротнага прысуду адносінах да Канавалава і Кавалёва, выкарыстання ўладамі Беларусі спісу невыязных ды пашырэння санкцый супраць Менску Радай замежных справаў Еўразвязу. Еўракамісар Штэфан Фюле абвясціў пра пачатак праграмы дыялогу з беларускай грамадзянскай супольнасцю палітычная пазіцыя дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі пацвярджае стэрэатыпнае мысленне еўрапарламентароў, заявіў прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Пасля двух сутак арышту апазіцыянераў Сергія Калякіна, Анатолія Лябецькага, Аляксандра Трошчынкава аштрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што той памірае ў вар'ятні.